32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 27 marca i godzina 8 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry, a serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. O bezpieczeństwie Ukrainy i Europy w Paryżu spotkanie koalicji chętnych z udziałem Polski. Amerykanie wprowadzają cła na samochody, to złe dla producentów i konsumentów, komentuje szefowa Komisji Europejskiej. Testy na HPV wykrywające raka są już dostępne w ramach NFZ-u. W Paryżu zbiera się koalicja chętnych. Przywódcy ponad 30 państw będą dziś rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy, a także o wzmocnieniu wsparcia politycznego, finansowego i wojskowego dla naszego wschodniego sąsiada. Polskę w Paryżu reprezentować będzie premier Donald Tusk, a o szczegółach Michał Makowski. Premier Tusk ma przedstawić polski projekt przekierowania części pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na obronność. Nawet 30 miliardów złotych może popłynąć na budowę schronów, inwestycje w zbrojeniówkę czy stworzenie bezpiecznych systemów komunikacji. Co do gwarancji bezpieczeństwa po zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją, stanowisko Polski pozostaje jasne. Nasi żołnierze nie pojadą na Ukrainę. Będziemy wspierali, jeśli chodzi o logistykę i o wsparcie polityczne, państwa, które ewentualnie będą chciały takich gwarancji w przyszłości udzielić. Premier na spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO podkreślił, że tylko suwerenna Ukraina i sprawiedliwy pokój na wschodzie dadzą nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jednak trzon europejskiej misji stabilizacyjnej prawdopodobnie będą tworzyć brytyjscy i francuscy żołnierze. Paryż, Michał Makowski, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej wyraziła ubolewanie z powodu ceł, które Stany Zjednoczone chcą nałożyć na samochody importowane z zagranicy i części samochodowe. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że 25-procentowe cła zaczną obowiązywać od 3 kwietnia. Dodał, że aby uniknąć ceł, producenci powinni wytwarzać samochody na terytorium USA. O reakcji Brukseli Beata Płomecka. Cła to podatki, są złe dla biznesu i jeszcze gorsze dla konsumentów zarówno w USA, jak i w Unii, napisała w oświadczeniu przewodnicząca komisji. Dodała, że przemysł motoryzacyjny napędza innowacje, konkurencyjność i zapewnia miejsca pracy dzięki łańcuchom dostaw po obu stronach Atlantyku. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że komisja przeanalizuje teraz decyzję amerykańskiej administracji i będzie szukać rozwiązania w negocjacjach, jednocześnie chroniąc interesy gospodarcze Unii. Komisja w reakcji na wcześniejszą decyzję Waszyngtonu o cłach na europejską stal i aluminium miała początkowo 1 kwietnia nałożyć cła odwetowe. Ostatnio zdecydowała jednak o odłożeniu tej decyzji do połowy kwietnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Test HPV, który pozwala wykryć odpowiedzialne za raka szyjki macicy szczepy wirusa brodawczaka ludzkiego, można już wykonać w ramach świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna podpisała rozporządzenie, które rozszerza program profilaktyki raka szyjki macicy także o cytologię na podłożu płynnym, bardziej precyzyjną i umożliwiającą dokładniejszą ocenę stanu szyjki macicy. Specjalista położnictwa, ginekologii onkologicznej i seksuologii profesor Krzysztof Nowosielski mówi, że ponad 90% nowotworów szyjki macicy jest związanych z infekcją HPV. Dzięki wykryciu wirusów onkogennych możemy pacjentki skierować do pogłębionej diagnostyki, wykonać dodatkowe badanie, sprawdzić, czy pod tą infekcją nie kryją się już zmiany przednowotworowe i ewentualne zmiany nowotworowe. Dzięki wprowadzeniu cytologii płynnej troszkę zwiększamy szansę na wykrycie wczesnych zmian w szyjce macicy. Bezpłatne testy na HPV wraz z płynną cytologią. Cytologią mogą wykonać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Gminy z południa Opolszczyzny nie mają już pieniędzy na wypłaty zasiłków na osuszanie domów. Powodzianie nadal składają wnioski, tymczasem pieniądze na ten cel były wypłacone do końca ubiegłego roku, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. W przypadku naszej gminy to było aż ponad 6 tysięcy osób, które złożyły wniosek w 2024. Ci, którzy złożyli taki wniosek w tym roku, no to już ten przepis nie obowiązywał. Znam takie przypadki, rozmawiam z ludźmi, że na osuszanie jest potrzebna większa kwota. Ja zgadzam się, że dużo osób jeszcze osusza, poniosło większe kwoty niż 1000 zł. Termin składania wniosków na remont i zasiłek powodziowy wydłużono do 15 czerwca. Taka decyzja nie została podjęta w sprawie 1000 zł dodatku na popowodziowe osuszanie domów. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. To także święto Teatru Polskiego Radia, który od prawie 100 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji dramatów, powieści, reportaży czy poezji. Mówi szef radiowej sceny Adam Wojtyszko. To jest trudne do uwierzenia, ale rzeczywiście 100 lat pracy twórczej, armii ludzi i 100 lat wrażeń słuchaczy, odbiorców. Staram się robić rzeczywiście raz w tygodniu przynajmniej premierę na antenie programu pierwszego. Staramy się pracować nad powieściami radiowymi. Poza tym też dla programu drugiego, trzeciego Polskiego Radia Dzieciom. No to jest niekończąca się przygoda. Pierwszym polskim słuchowiskiem była nadana na żywo 29 listopada 1925 roku adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka w reżyserii Mikołaja Alojzego Kaszyna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz nadamy na żywo adaptację Raszynianki, ale raczej ze smutnym zakończeniem. Adam Malecki, Sport. Tak właśnie było. Iga Świątek za burtą tenisowego Miami Open. Polka przegrała niespodziewanie w ćwierćfinale z 19-latką Aleksandrą Jalą. Wynik 2-6, 5-7. Czy Igę szczególnie zabolała porażka z niżej notowaną rywalką? Filipinka jest 140 na świecie. Nie ma tam jak znaczenia, szczerze mówiąc, jaki jest ranking przeciwniczki, bo są dziewczyny top 5, które potrafią zagrać słabo, a są dziewczyny poza setką, które nagle zagrają turniej świetny, więc nie ma znaczenia, jaki jest ranking. Nie ma słabych drużyn, nie ma słabych tenisistek. Jara w półfinale zagra z Amerykanką Pegulą, która w trzech setach ograła Brytyjkę Raducanu. Także w trzech setach z Argentyńczykiem Cerundolo wygrał Bułgar Dimitrow, a Francuz Fis rozprawił się z Niemcem Zwieriewem. Serb Djokovic z Amerykaninem Kordą nie wyszli na kort, bo obowiązywała już cisza nocna. Zagrają dzisiaj. Wczoraj poległa Iga, a także w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Industria Kielce. Porażka ćwierćfinałowa w hali Legionów z Fikse Berlin 27-33. Coś chwilami w naszej grze zawodzi, przyznaje rozgrywający Daniel Dusiebajew. Naprawdę nie wiem, mamy dużo momentów, gdzie super gramy w ataku i w obronie biegamy, ale też mamy momenty, kiedy bardzo słabo gramy, gdzie mamy 5-6 minut, gdzie nic nie idzie, nie, że gubimy piłku, oni nam zdobywają bramki z kontry, musimy starać się poprawić. Oczywiście Berlin jest bardzo konsystentny zespół, nie, są lidery Bundesligi i grają w taki poziom w Ligu Mistrzów, no praca i tyle. Rewanż w Berlinie 2 kwietnia. Hokeiści na lodzie w finałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski mają za sobą już 2 mecze. Oba wygrał GKS Tychy, wczoraj 5-1 z GKS-em Katowice. Postawę drużyny chwali bramkarz Tomasz Fucik. Pokazaliśmy bardzo dobrą grę, ogólnie dobre skupienie przez cały mecz. Myślę, że potwierdziliśmy taką dominację z ostatnich meczów tutaj przede wszystkim w domu, gdzie myślę, że jesteśmy bardzo mocni, z czego się cieszę. Od soboty rywalizacja, która potrwa do 4 zwycięstw, przenosi się do Katowic. A w walce o tytuł mistrzowski siatkarek poznaliśmy pierwszych półfinalistów. To deweloper z Rzeszów, który wyeliminował Chemika Police i Grot Budowlani po podwójnej wygranej z Pałacem Bydgoszcz. Jeszcze jedną adaptację mam dla Państwa. Pogodynka. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. W najcieplejszym momencie dnia jednocyfrowe temperatury możliwe w górach na Suwalszczyźnie i nad morzem, poza tym 10 stopni i więcej. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, miejscami tam 14 stopni Celsjusza. Przed południem w wielu miejscach pochmurno, po południu już w większości kraju będzie słonecznie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. Pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam, Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. A do dziewiątej jeszcze będziemy tu w składzie. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Za chwil kilka rozmowa polityczna bez uników. Te kilka chwil spędzimy w towarzystwie Daft Punku i Pharrella Williamsa. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Mam nadzieję, że wszyscy dziś o poranku szczęśliwi. Pharrell Williams, Daft Punk, Get Lucky w Trójce, ale mamy już 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a dzisiaj jej wiceszef. Witam pana. Dzień dobry, bardzo mi miło. Lewica chce zlikwidować Fundusz Kościelny. Wczoraj przedstawiła projekt ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk razem z kandydatką Lewicy na prezydenta Magdaleną Biejat. Fundusz Kościelny to jest taka instytucja, z której są opłacane składki emerytalne księży. Dziemianowicz-Bąk mówi, Fundusz Kościelny nie może być ZUS-em dla kleru. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze taki pomysł, żeby zlikwidować fundusz? Jest takie znane powiedzenie, jak trwoga to do Boga, a w przypadku polskiej lewicy i polskiej polityki to jest, jak kiepsko idzie, to atakujemy Kościół. I to jest mniej więcej ten pomysł. No cóż, można też powiedzieć, że lewica dała, lewica chce zabrać, bo przecież Fundusz Kościelny powstał jeszcze za głębokiego PRL jako rekompensata dla tych odebranych kościołom, bo też przypomnijmy. Oczywiście, Kościół katolicki jest kościołem dominującym w Polsce, ale Fundusz Kościelny dotyczy katolickich księży, prawosławnych, związków wyznaniowych, wszystkich zarejestrowanych, tak, zarejestrowanych związków wyznaniowych w Polsce. To miała być rekompensata za dobra utracone przez kościoły po reformie rolnej, po generalnie w wyniku decyzji władz PRL-owskich. I to dalej w ten sposób funkcjonuje. To nie jest jakieś, jak niektórzy sobie myślą, że to jest jakieś transferowanie gór pieniędzy do tego straszliwego, pazernego kleru, jak to przedstawia lewica. No rzeczywiście są z tego opłacane składki zdrowotne. No ale... ale pan płaci składki zdrowotne sam. Normalnie społeczeństwo płaci składki za siebie, a kler jest grupą uprzywilejowaną i lewica dzisiaj proponuje taki projekt, że połowę składek płacą księża za siebie, połowę płaci za nich Kościół. Czy PiS poparłoby taki projekt i w ogóle zmiany w funduszu kościelnym, bo od roku pracuje zespół z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem na czele i ma wypracować jakiś plan, co zrobić z tym funduszem. Jest pomysł też odpisu podatkowego. O, sama mi pani przypomniała o działaniach tego wiekopomnego zespołu. To niech właśnie, no przecież Magda Biejat jest członkiem koalicji rządzącej. To może niech sobie siądą z premierem Kosiniakiem i coś ustalą. Znaczy, może chce go popędzić, bo od roku nic nie zrobił. Generalnie Prawo i Sprawiedliwość nie widzi tutaj potrzeby zmian i też podkreślmy jedną rzecz, bo ja płacę składki, pani redaktor płaci składki. Ksiądz pop, rabin, który jest zatrudniony na przykład na umowę o pracę w jakiejś instytucji, też płaci składki, żeby nie było. Te składki są płacone no, za tych księży, którzy no, nie pracują na etacie. No, są, no, taki jest... Oczywiście, ja rozumiem, ale się pan, można to... Lewica mówi tak, za rządów PiSu 8 lat 10 miliardów dostał Kościół z różnych resortów, Biejat wzywa do audytu tych wydatków, z drugiej strony państwo płaci za składki emerytalne. Może trzeba te relacje ucywilizować, bo księża też dostają pieniądze za śluby, chrzciny, pogrzeby, nie płacą od tego podatku. Znaczy też nie księża, no, dostają to parafie, i wydają albo na bieżące działanie, albo na, nie wiem, remont organów, albo na jakieś tego typu rzeczy. Znaczy, okej, okay, no chcą... A pan wie, co księża z tym robią? Powinna być kasa fiskalna, człowiek przychodzi, płaci, podatek od tego jest odprowadzany. No to... Ale to nie jest ta propozycja, którą dzisiaj złożyła lewica. Chociaż oczywiście no, tak zwana taca no, jest na zasadzie darowizny. Proszę bardzo, tylko że mówimy o czymś zupełnie innym, no bo chce się stosować, w moim przekonaniu, prawidła stosowane przy relacjach pracownik-pracodawca w sytuacji no, nieco innej. Jednak związki wyznaniowe no, to nie są firmy, to potrzeby duchowe obywateli też są czymś innym niż, nie wiem, konieczność zakupu chleba i masła w sklepie. Po to są specjalne ustawy dotyczące tego, jak funkcjonują rozmaite związki wyznaniowe. No po to się podpisuje osobną umowę ze Stolicą Apostolską zwaną konkordatem, bo jednak jest to nieco inny, w moim przekonaniu, nieco inny aspekt życia. No ta duchowość i ta nieuchwytność tych potrzeb w przypadku wielu osób, no a jednak wiele osób czuje potrzebę. Ale to potrzeby. Może w takim razie odpis podatkowy, bo dzisiaj jest tak, że osoba, która nie jest katolikiem, musi się składać na te składki emerytalne i osoba, która jest katolikiem, więc odpis podatkowy to byłaby taka formuła, gdzie człowiek sobie wybiera, czy wspiera organizację pożytku publicznego, czy wspiera swoją wspólnotę wyznaniową. Tylko cały czas wracajmy do istoty tego prawodawstwa, czyli rekompensata za to, co Kościół utracił w PRL. To nie jest jakaś łaska pańska, to nie jest jałmużna. Ale pan wie, że Kościół dostał ziemię, dostał majątki, no to... To jak lewica chce robić... No to jak lewica chce zrobić audyty, to niech najpierw dobrze wyliczy, jaki był majątek Kościoła przed 45, 44, jeżeli uznajemy manifest PKWN rokiem. Czy to zostało przy odpowiedniej waloryzacji zrekompensowane? I wtedy rozmawiajmy, bo na razie ja nigdy takich wyliczeń nie widziałem. A ten argument katolik płaci... Nie, znaczy, ja rozumiem, że kogoś, kto nie jest katolikiem, może to uwierać, ale z drugiej strony no ten argument pojawia się zawsze przy rozmaitych kwestiach. To znaczy, ktoś, kto cieszy się końskim zdrowiem, mówi, dlaczego ja mam płacić składkę zdrowotną? A ktoś, kto nie ma prawa jazdy, mówi, czemu moje pieniądze mają iść na budowę autostrad? No, wszyscy żyjemy w instytucji pod nazwą państwo i pewna solidarność w najróżniejszych sprawach, no po prostu bez tego się nie da funkcjonować. Nie można popadać w taki szaleńczy indywidualizm. PiS nie poprze tego projektu, jak rozumiem. Magdalena Biejat wezwała wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę, członka Lewicy, do dymisji, żeby zrezygnował ze stanowiska wiceministra w związku ze śledztwem w sprawie kilometrówek, które prowadzi prokuratura w związku z pojawiającymi się informacjami, że może mieć problem z alkoholem. Pan wiceminister, pan zna Andrzeja Szejnę. Powinien się podać do dymisji, czy nie? Ja myślę, że to by oczyściło atmosferę. Myślę, że taka dymisja, żeby uporządkować swoje sprawy, byłaby czymś wskazanym i my do tego zachęcamy, apelujemy do premiera, żeby taką decyzję podjął, ale z tego, co wczoraj czytałem, to Magda Biejat wezwała do dymisji, a duża część lewicy, może nie przed mikrofonami, wezwała Magdę Biejat do opamiętania, bo ta obrona ministra Szejny, Włodzimierz Czerzasty, mówiący, że przez 20 lat nie widział go pod wpływem alkoholu, no minister Sikorski, który udzielił mu dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych, bez kontroli ABW, bo ta kontrola ABW trwa, twierdzi, że o sprawie dowiedział się dwa dni wcześniej. No, mamy głosy posłanek lewicy, które mówią, że problem był znany od wielu miesięcy, jeśli nie lat, publicznie. No, minister Sikorski się dowiaduje dwa dni temu. Ale czy rzeczywiście jest takie zagrożenie, że osoba, która, bo Andrzej Szejna wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji przeszedł leczenie takie przeciwko alkoholizmowi i że no, już ten kłopot jest za nim. Czy pana zdaniem istnieje takie zagrożenie, że no, mógłby jakieś ujawniać tajemnice niejawne, ściśle tajne? Ja nie chcę nic takiego sugerować, bo nie mam żadnych danych, które by to uprawdopodobniały. No tylko, że tak, jeżeli chodzi o dostęp do informacji niejawnych, no to tutaj nie stosuje się raczej do zasady zaufania, czy to, no. Może bo w tej ankiecie bezpieczeństwa, którą wypełnia każdy urzędnik, który stara się o dostęp, tam no, jest pytanie, czy ma problem z alkoholem, czy z używkami. I on to zadeklarował, że się leczył i to ABW to sprawdzała. No ale jeszcze nie sprawdziła, przecież nie ma decyzji. No, no więc chociażby na przykład, to uznajmy, że może taka decyzja na podpis ministra Sikorskiego no, nie jest wystarczająca, to... Dajmy ABW przeprowadzić pełną procedurę, bo ona jest bardzo rygorystyczna. Tam jest kilkadziesiąt, 30 czy więcej stron pytań w tej ankiecie bezpieczeństwa, często bardzo głębokich, intymnych. No tam się robi głębokie sprawdzanie, wizję lokalną, rozpytuje sąsiadów, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście poważna procedura. Nie przyszedł tego Szejna? Nie wiem, ja nigdy w życiu nie miałem ze służbami nic wspólnego, nie mam zielonego pojęcia. No to tam się bada pewnie najrozmaitsze wpływy, sytuacje i konteksty, ale generalnie, no... Znaczy na pewno jest lepiej, jeżeli coś jest jawne, niż jest niejawne, bo jeżeli coś jest niejawne, no to jest możliwością dla obcych służb do użycia tego jako, jak sowiecka nauka szpiegowska to nazwała, jako kompromat. Mateusz Morawiecki został na dzisiaj wezwany na godzinę 8 do Najwyższej Izby Kontroli. Ma być przesłuchany w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w sprawie różnych zakupów przez agencję. Czy to jest obciążenie dla kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, który do tej pory nie uzyskał poparcia na poziomie Prawa i Sprawiedliwości? Ciągle ma niższe notowania, dogania go w niektórych sondażach kandydat Konfederacji. Nie sądzę, żeby to było obciążenie dla kampanii Karola Nawrockiego, no bo przecież on z tą sprawą, którą uważam za dętą, jestem przekonany, że tam wszystko zostanie prędzej czy później wyjaśnione. No oczywiście dzisiaj się tego używa jako amunicji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Przecież Karol Nawrocki nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, chociaż mówił wczoraj bodajże o tym, jak Najwyższa Izba Kontroli pod kierunkiem Mariana Banasia stara się włączać w kampanię. kampanię, przecież... Ale po stronie PiSu, bo Banaś to jest wasz nominat. Pani redaktor, no wielokrotnie mówiliśmy, że z błędów, które nam się zdarzało popełniać, Marian Banaś jest jednym z największych błędów, no myślę, że... Ale on był ministrem finansów w rządzie PiSu. I jako minister finansów, trzeba to szczerze powiedzieć, był sprawny na przykład w ograniczaniu tych przekrętów VAT-owskich, tych, które no dzisiaj... No właśnie, przez całe lata się chwaliliście tym, że udało wam się zwalczyć mafię VAT-owską. I to jest sukces Banasia, czyli Banaś był dobry, jak działał jako minister finansów, może tak samo skutecznie działa w NIK-u. Ale to zaskoczę panią. No jak ktoś, nie wiem, jest świetnym chirurgiem i operuje, to go chwalimy. A jak na przykład później, nie wiem, kopnie psa, to go nie chwalimy, mimo tego, że jest świetnym chirurgiem. No po prostu ludzka osobowość jest złożona i rzeczywistość jest złożona. To nie jest tak, że ktoś jest dobry na zawsze, albo dobry na... albo zły na zawsze. I tak jest w przypadku Mariana Banasia. Upolitycznił NIK, a tego dowodem jest to, na czym mówił właśnie Karol Nawrocki, że w Instytucie Pamięci Narodowej siedzą od dłuższego czasu kontrolerzy NIK-u, którzy praktycznie paraliżują pracę tej instytucji tylko po to, żeby znaleźć jakieś haki na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. To też nie jest jakaś straszna przeszkoda dla kampanii, bo jak wiemy, jest na urlopie i pracuje. Ale Karol Nawrocki ma też inne problemy. Zna pan takiego człowieka, który ma przezwisko Śledziu? Znam takiego twórcę komiksowego Śledziu, ale nie o tego sądzę, pytam. Że to nie o tego pytam. Pytam o człowieka, o którym napisał Onet, że no, to jest taki neonazista, cały wytatuowany w różne symbole neonazistowskie i to jest znajomy Karola Nawrockiego. Wcześniej był Wielki Bu, człowiek z półświadka. Czy te kontakty Karola Nawrockiego nie są jakąś przeszkodą w kampanii? Ale ten Śledziu to jest ten sam facet, który na Facebooku pisał, że parę miesięcy temu, jak już raz próbowano Nawrockiego tym atakować, to jest ten sam facet, co pisał, że teraz atakują Nawrockiego, że gdzieś tam się przecięliśmy, to poczekajcie, aż pokażę zdjęcia tam chyba z Tuskiem, z całą śmietanką gdańskiej Platformy. To jest ten? Ale pokazał te zdjęcia, bo ja nie śledzę jego profilu na Facebooku. Ja też nie śledzę Śledzia, więc... Może pan to sprawdzi. Ale jeżeli to jest ten człowiek, no to... To dlaczego Karol Nawrocki nie może uzyskać takiego poparcia na poziomie Prawa i Sprawiedliwości? No wszystko przed nami. Karol Nawrocki jest wciąż, mimo że w kampanii jest już trochę, jest wciąż relatywnie nowy w polityce. Ta kampania się tak naprawdę dopiero zacznie. No myśmy zarejestrowali formalnie kandydaturę Karola Nawrockiego bodajże w poniedziałek, jeżeli mnie pamięć nie myli. To a jakie są pomysły na kampanię? Do sztambucha tym wszystkim, którzy twierdzili wielokrotnie, że zmienimy kandydata. Nie zmienicie kandydata, Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni kandydata. O pomysłach na kampanię będziemy rozmawiać już w części internetowej, która trwa, bo jesteśmy od 8.13 codziennie w internecie, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Można nas oglądać i słuchać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung Bespoke. No Frost. 203 cm. Czarne szkło. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dealera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Ludzie, decyzje, zmiany. To wszystko ma wpływ na ciebie. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz JQ J7 od 1550 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8.30. A w studiu ze skrótem serwisu Trójki Romuald Wójcik. Co najmniej 20 osób zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na Charków. Moskwa i Kijów deklarują zgodę na zawieszenie broni w powietrzu, ale nadal wysyłają bezzałogowce na terytorium przeciwnika. Ukraińcy koncentrują się na niszczeniu magazynów i broni, a Rosjanie sieją terror wśród ludności cywilnej, atakując wsie i miasta. Dziś w warszawskim sądzie ma się odbyć pierwsza rozprawa apelacyjna w procesie kierowcy autobusu, który 5 lat temu spowodował wypadek na moście Grota Robeckiego. Zginęła pasażerka. Ranne zostały 22 osoby. Autobus linii 186 przebił bariery i spadł z wiaduktu. Mężczyzna przebywa w areszcie. Ma to związek z innym wypadkiem, który spowodował w październiku ubiegłego roku. Miał wtedy również zażyć amfetaminę. Na koniec jeszcze ad vocem do tematu z poranka, właściwie ad wilkiem. W Portugalii jest już zaledwie około 400 osobników wilka iberyjskiego. Przyrodnicy ostrzegają, że w najbliższych latach będzie ich jeszcze mniej, mimo wielu programów służących ratowaniu tego gatunku. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór. Hiszpańskiej inkwizycji bracia wilcy, kolejny serwis Trójca o 9. Niemal w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 10 do 14 stopni Celsjusza, jednocyfrowe temperatury tylko w górach, na Suwalszczyźnie i nad morzem. Przelotne opady deszczu możliwe na początku dnia, szczególnie w Małopolsce, ale im później, tym więcej będzie słońca w całym kraju, a słońce zajdzie dziś o 18.01. Teraz mamy 6.32, wracamy do kartki z kalendarza. Tu smutna niestety rocznica. Dokładnie rok temu odeszła legenda telewizji Stanisława Ryster. Dla nas inspiracja. Tak, to chyba oczywiste, mniejsza gra jest inspirowana wielką grą i także dziś na mniejszą grę zapraszamy. 22 i 7 trójek, można się zgłaszać. Przypominam, pytania raczej łatwiejsze niż w wielkiej grze i także przypominam, zwyciężczyni lub zwycięzca decyduje o muzycznym zakończeniu porannej audycji. Zapraszamy, 22 i 7 trójek. A teraz coś z kalendarium muzycznego, nie ostatni dziś taki punkt. Urodziny świętuje Kimbra, towarzyszka Gotye, z tego przeboju. Tak, dziś gramy oryginał. Still be friends, but I'll admit that I was glad. uwierzą państwo, ale wypadła reszka. Tę datę trzeba chyba zapisać. Mniejsza gra. Pan Cyprian z Rybnika jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz z Głogowa, to stanowisko numer 2. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale stanowisko numer 2 dziś odpowiada jako pierwsze, bo tak zdecydował pan Tomasz. Po tym, jak pan Cyprian wskazał orła, a wypadła wyjątkowo reszka. To się rzadko zdarza, naprawdę. Panie Tomaszu, nie przedłużamy. Pierwsze pytanie. Jak nazywa się nasza piątkowa lista przebojów prowadzona przez Michała Grabka-Grabkowskiego? W piątki o 19:00. Lista przebojów programu trzeciego. No, jakby pan rozwinął tę nazwę, tę obecną, współczesną. Tam jest takie hasło. Lista przebojów programu trzeciego Grabkowskiego. O, niestety. Pierwsza trójka. O takie hasło nam chodziło. Pierwsza trójka, lista przebojów. Tak nazywamy ją. O, już prawie od roku w programie trzecim. Nie ma więc punktu. Teraz pytanie do pana Cypriana. Panie Cyprianie, to także będzie pytanie o trójkę. Kto prowadzi sobotnie wydanie audycji w tonacji trójki od 13 do 14? Legenda mikrofonu. Podpowiem. Trudne się wylosowało. O, dzisiaj trudne jednak. Nie mam pojęcia, będąc szczery. To ja odpowiem za pana, ale najpierw usłyszymy takie Piotr Kaczkowski, który w soboty pojawia się w programie trzecim po kilkuletniej przerwie. Całkiem niedawno wrócił i w soboty można z panem Piotrem się w trójce spotkać i jego wyborów muzycznych posłuchać. No, pana Piotra pewnie przedstawiać wielu słuchaczom trójki nie trzeba. To także długoletni prowadzący kultowego Mini Maxa. No a teraz wracamy do pana Tomasza. Panie Tomaszu, z swego czasu tę audycję Mini Max prowadził również Tadeusz Sznuk. Choć pan Tadeusz jest najbardziej kojarzony z pewnym teletrudniejem. Którym? Wiem. 1 z 10. Tak jest! Dokładnie, 1 z 10. Ten legendarny teletrudniej prowadzony przez pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie próbujemy aspirować do miana takiej legendy z mniejszą grą, choć może kiedyś. Jesteśmy przy teletrudniejach, a wracamy do pana Cypriana. Panie Cyprianie, jak nazywała się prowadząca protoplasty mniejszej gry, czyli teleturnieju Wielka Gra? O tego właśnie. Może pomoże fragment dźwiękowy. Czy przypomina pan sobie nazwisko prowadzącej? Czy to pani Stanisława Ryster? Tak jest. Tak jest, Stanisława Ryster. Niestety odeszła od nas dokładnie rok temu, ale zapamiętana po wsze czasy przez właśnie ten teleturniej Wielka Gra. U nas w mniejszej grze reguły są takie, że gdy mamy remis po dwóch seriach pytań, to robimy dogrywkę i tak będzie teraz. Panowie, kto pierwszy, ten lepszy. Ja podaję zdania opisu pewnego czegoś, przedmiotu, rzeczy, zjawiska, a panowie odpowiadają, kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy, ale liczy się to, kto pierwszy poda poprawną odpowiedź. Czy pan Cyprian jest gotowy? Tak jest. Pan Tomasz gotów? Tak jest. To zaczynam. Robi się go z mleka. I budyń. Bywa dziurawy, lecz tych dziurek nie łatamy. Czer biały. Twaróg. Dobry do kanapek. Ser żółty. I to jest dobra odpowiedź. Ser żółty. To jest dobra odpowiedź. I chyba pan Tomasz, prawda, ją podał? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to ten głos. Tak, pan Tomasz dzisiaj zwycięża. Gdzie pan widział biały ser dziurawy, panie Tomaszu? Nie wiem. Po prostu wszystko mi przychodziło na myśl i mówiłem, to mi należy. Ale to dobra strategia. Trzeba próbować. W końcu może się trafi. Panie Cyprianie, bardzo panu dziękuję za udział w mniejszej grze i pozdrawiamy serdecznie. Ja też dziękuję panu bardzo, Cyprianowi. A pan Tomasz zwycięża. Czy jakieś słowo dla mnie na jutro? Od tego zaczniemy dzisiaj. Biedny wróbelek. Biedny wróbelek, to dwa słowa, ale niech będzie. Teraz już wie pan, w tym momencie już tworzę pomysły, jak je wpleść w audycję, więc na razie to odsuwam na bok i zapytam jeszcze o piosenkę na koniec audycji. Piosenka to będzie zespół antenowo, go nazwę El Doipa, Natalia w Brooklynie. Aha, no i już widzę, że Michał tutaj macha do mnie. Zastanawiam się, czy znajdziemy ten utwór w bazie. Jeśli nie, to proszę zostać jeszcze chwilę, bo dobrze. Michał pokazuje, że chyba nie ma, a mamy trochę mało czasu jednak, mimo wszystko te kilkanaście minut, żeby to pobrać, więc proszę zostać jeszcze chwilę i tam Ola się odezwie do pana. Może jakąś alternatywę wymyślimy. Okej. Okay. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. To tutaj Zwierciadło w Trójce. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 9:00. Drodzy Państwo, a my tak już od wczoraj w porannej audycji wspominamy, przygotowujemy się z tymi wspomnieniami do obchodów urodzin Trójki. Kilkudniowych, choć oczywiście najważniejszy punkt to pierwszy dzień kwietnia. I ja, jeśli miałbym wspominać, to wspominam M.O., mało obiektywnie, taką audycję nocną i w niej Jeffa Buckleya, którego tam usłyszałem po raz pierwszy i to zmieniło moje życie, te, o, już ładnych parę lat temu. A odpowiedzialnym za to człowiekiem był Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jak się czujesz z tym, że zmieniałeś życia młodych ludzi, licealistów? Docierają do mnie takie sygnały, tym bardziej, kiedy sobie uświadomię, że w Trójce pracuję od 97 roku. Z kilkuletnią przerwą, zatem kilka pokoleń słuchaczy, no jednak audycję mało obiektywnie może kojarzyć, z czego się bardzo cieszę, jestem z tego dumny, powiem nieskromnie. Jeśli mówimy o wielu pokoleniach słuchaczy, to w tym przypadku musimy wspomnieć jeszcze jedno nazwisko i to jest także kartka z kalendarza, bo dziś rocznica urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego, absolutnej legendy. Trzy kwadranse jazzu to jest ta audycja, która właśnie pokolenia wychowywała. 89. dziś rocznica urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Pierwsza bez niego, ale my, co warto podkreślić, czujemy się tak, jakby tu był z nami. Bo tak, w jednym z serwisów dzisiaj słuchaliśmy wypowiedzi Zosi Selwin, która powiedziała, że ona ma wrażenie, że on zaraz przyjdzie, wejdzie do studia i zacznie nagrywać. To, co Jan Ptaszyn Wróblewski zrobił dla polskiego jazzu, to jest coś niezmierzalnego. To jest tyle audycji, tysiące audycji, 54 lata obecności trzech kwadransów jazzu na antenie Trójki. Audycje nagrywanej w studiu zaraz obok nas, studiu M5, które od jutra będzie nosiło jego imię, z czego się bardzo cieszymy i to będzie bardzo radosny dzień dla nas, ten jutrzejszy piątek, 28 dzień marca. to odsłonięcie specjalnej tablicy, to nadanie Studiłem 5 imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego i także koncert, wyjątkowy koncert grupy, którą wspominał w swojej ostatniej audycji. Tak, to szczególny będzie wieczór z pewnością dla Atom String Quartet, bo Atom String Quartet to był ostatni zespół, który pojawił się w trzech kwadransach jazzu prowadzonych przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego na naszej antenie 6 maja 2024 roku, a 7 maja Jan Ptaszyn Wróblewski odszedł. Wtedy go żegnaliśmy specjalną audycją na antenie Trójki. Zatem jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także na naszej antenie, na kanale YouTube, Facebooku, na naszej stronie, Atom String Quartet, czyli Krzysztof Lęczowski, Michał Zaborski, Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, ale również Special Quartet. I to słowo special jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Krzysztof Gradziuk, Wojciech Niedziela, Andrzej Święc i Henryk Miśkiewicz. To skład tego specjalnego kwartetu. Jutro wieczorem wszyscy włączamy Trójkę i słuchamy tego koncertu i wspominamy także Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a Mariusz, który o tym opowiadał, przyszedł dziś także z utworem. Rozumiem, że to jakieś nawiązanie. Tak, no Ptaszyn słynął z tego, że miał niesamowite poczucie humoru, olbrzymi dystans do samego siebie również, a tytuł tego utworu, który zaraz wymienisz, doskonale tylko to obrazuje. Bitwa o grzędę Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Trójce. Będzie jazzowo w Trójce, zwłaszcza jutro. Już teraz zapraszamy, ale teraz Betty Race i Red Lights.